Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Dlaczego on zawsze z okazji Dnia Kobiet kupuje mi czekoladki? Całe odchudzanie na marne. I moje. Mógłby tym razem wymyślić coś nowego. Czekaj, a co tam jest? Kupony Lotto i zdrapki. O, kochany. Tylko po co zjadłam te wszystkie czekoladki? Podaruj Lotto na Dzień Kobiet. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest środa, to 8 dzień marca, minęła godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda zakończył wizytę na Bliskim Wschodzie. Rozmowy dotyczyły m.in. wsparcia dla Ukrainy i współpracy gospodarczej. Wiele rodzin czekało na ten dzień od wielu lat. W Belwederze symbolicznie wręczone zostały noty identyfikacyjne bliskim ofiar, które zginęły w wyniku działań terroru komunistycznego i zbrodni niemieckich. W łódzkim sądzie zapadł wyrok skazujący w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, który był oskarżany o nielegalne pozyskanie pozwolenia na broń. Prezydent Andrzej Duda zakończył wizytę na Bliskim Wschodzie. Od soboty przywódca Polski był najpierw w Katarze, a potem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Katarze prezydent wziął udział w 5. konferencji ONZ do spraw państw najsłabiej rozwiniętych. Natomiast w Emiratach Arabskich prezydent odbył polityczne konsultacje poświęcone m.in. rozwijaniu wymiany handlowej z Emiratami oraz współpracy energetycznej i technologicznej. Ostatnim punktem w prezydenckiej agendzie było spotkanie z wiceprezydentem, premierem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejkiem Dubaju Mohammedem bin Rashidem Al-Maktoumem. Politycy omówili m.in. kwestie bezpieczeństwa energetycznego, a także sprawy dotyczące dalszego rozwoju wymiany handlowej między Polską a Emiratami. Mówił po zakończeniu spotkania prezydent Andrzej Duda. Podobne konsultacje odbyły się wczoraj w Abu Dhabi w ramach najpierw rozmów delegacji obu państw, a potem spotkania w wąskim gronie z szejkiem i prezydentem Emiratów Arabskich Zayedem Al-Nayanem. Na koniec rozmów podpisano dwie umowy o współpracy z zakresu usług IT oraz nowych technologii, a także współpracy energetycznej. Z Abu Dhabi Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Belwederze wręczone zostały noty identyfikacyjne rodzinom ofiar, które zginęły w wyniku działań terroru komunistycznego i zbrodni niemieckich. Szczątki 20 osób zostały odnalezione i zidentyfikowane w ramach działań Instytutu Pamięci Narodowej. Prezes IPN-u Karol Nawrocki podczas uroczystości nawiązał do postaci jednej z odnalezionych osób, Marii Turowskiej, która straciła męża w 1939 roku w walce o wolną Polskę. Próby zniemczenia Marii Turowskiej nie powiodły się, bowiem z dumą mówiła, że z dwóch stron moi przodkowie byli Polakami i ona została także Polką. Straciła dwójkę dzieci, Monikę i Zbigniewa, w przejściowym obozie w Potulicach i gdy przyszedł rok 1945, miała zostać, podobnie jak Polska, wyzwolona. Ale została w brutalny sposób zamordowana, bo ci, którzy przychodzili po Niemcach, Sowieci, byli tacy sami. Wśród zidentyfikowanych osób są ofiary terroru komunistycznego zamordowane na terenie zamku w Lublinie. Zmarli zamordowani w więzieniu w Raciborzu, żołnierze podziemia antykomunistycznego z terenów Małopolski oraz jedna ofiara komunistycznego więzienia w Warszawie. W łódzkim sądzie rejonowym zapadł wyrok w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka. Sąd skazał polityka PO na rok więzienia w zawieszeniu na rok. O szczegółach Damian Grosicki z Polskiego Radia Łódź. 12 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Taką karę za nielegalne pozyskanie pozwolenia na broń na byłego ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka nałożył sędzia Michał Racięcki. Według sędziego Grabarczyk poświadczył nieprawdę w dokumentach dotyczących egzaminu na broń. Za ten sam czyn podobny wyrok usłyszał były poseł PiS Dariusz S. Obaj panowie zostali także ukarani grzywną w wysokości ponad 7 tysięcy złotych. Trzecia z oskarżonych osób, Beata J., usłyszała wyrok za sporządzenie orzeczenia lekarskiego, które umożliwiało Dariuszowi S. uzyskanie pozwolenia na broń. Za ten czyn została ukarana grzywną w wysokości 12,5 tysiąca złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Z Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia, Damian Grosicki, Radio Łódź. A szerzej o sprawie piszemy na portalu polskieradio24.pl. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin skrytykował deklarację polityków Platformy Obywatelskiej, którzy chcą likwidacji stacji TVP Info. Jarosław Sellin mówił na antenie Polskiego Radia 24, że politycy PO planują likwidację medium, które odbierają jako zbyt krytyczne wobec własnego ugrupowania. O czym to świadczy? O nierozumieniu tego, czym jest wolne słowo, czym jest debata publiczna, czym jest demokracja wręcz. No i nałóżmy to jeszcze na szerszy plan tej likwidatorskiej partii, która chce likwidować również Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo przecież to zapowiedziała. Dlaczego? Może dlatego, że akurat w ostatnich latach bardzo wielu prominentnych, bardzo prominentnych polityków tej partii jest pod tego typu oskarżeniami. Oskarżeniami o po prostu zwykłą korupcję, również w ostatnich dniach. A pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, który zakłada zniesienie opłaty abonamentowej oraz likwidację TVP Info, odbędzie się dziś w Sejmie. Zima powoduje problemy na brytyjskich lotniskach, drogach i kolei. W wielu częściach Zjednoczonego Królestwa obowiązuje żółty alarm pogodowy, a służby odradzają podróże samochodem. Więcej o tym w korespondencji Adama Dąbrowskiego. Lotnisko w Bristolu zamknęło rano pas. Utrudnienia mogą potrwać cały dzień. Rozkład warto także sprawdzić przed podróżą z Heathrow, Luton, Gatwick czy City. W szkockich Highlands na północy temperatura spadła w nocy do minus 15 stopni. Wszystkie szkoły w Shetlandach zamknięte. Tu winowajcą jest wiatr. Służby ostrzegają, że niektóre wiejskie społeczności mogą zostać odcięte od świata przez śnieg. Ostrzeżenie dotyczące warunków drogowych w Szkocji obowiązuje aż do piątku włącznie. Wtedy śniegu spaść ma najwięcej. Długa jest także lista problemów na kolei. To dotyczy także Anglii i Walii, ale śnieg i niskie temperatury dotarły także na sąsiednią wyspę. W Irlandii Północnej żółty alarm m.in. w okolicach Derry i w hrabstwie Tyrone. W większości zakątków Królestwa sytuacja powinna się poprawić w weekend. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przewidywane jest zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami na północy, miejscami śnieg albo deszcz ze śniegiem, na południu to raczej deszcz albo deszcz ze śniegiem, w górach śnieg będzie go nawet więcej o 5 cm, temperatura maksymalna to od plus 1 na północy do nawet 3 w centrum i 8 na Podkarpaciu, wiatr dziś słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzień kobiet, dzień kobiet, niech każdy Marian, się dowie. Nie śpiewaj, tylko zrób mi prezent, co? No dobra, a może być z Media Expert? No, super. Świętujemy Dzień Kobiet w Media Expert. Sprawdź hit dnia. Rewelacyjny smartwatch Samsung Galaxy Watch 5. Monitoring zdrowia, płatności zbliżeniowe. Teraz za 999 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 13. Trójka do trzeciej. Zapraszamy na drugą godzinę Trójki do trzeciej. W tej godzinie między innymi polecamy państwa uwadze wystawę Wyśniona historia kina na Podlasiu. O czym jest ta wystawa? Na pewno opowiemy państwu w tej godzinie naszej audycji. Zapraszamy. We'll be right back. program Trzeci Polskiego Radia. I słuchają Państwo Trójki do Trzeciej. Wybierając się na filmowy seans do warszawskiej Kinoteki, warto w tym miesiącu zatrzymać się nieco dłużej na pierwszym piętrze. Tam w nietypowych rolach zobaczymy Adama Woronowicza, Katarzynę Herman, Kingę Dębską i wiele innych osób, i nie będą to ich role filmowe. Do końca marca możemy zobaczyć wystawę Wyśniona historia kina na Podlasiu, zrealizowaną techniką sprzed ponad 100 lat. Z Andrzejem Górskim, autorem pięknie wystylizowanych fotografii, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Fajny film. pewne postaci historyczne, słynne postaci już i ze światowego kina są odgrywane głównie przez aktorów lub zaproszone osoby. Tak, my posłużyliśmy się takim myśleniem o połączeniu zmiany jako synergię, jako takie współistnienie dwóch światów nakładających się na siebie. Czyli z jednej strony zapraszaliśmy osoby nam bliskie, bo one gdzieś wyszły z tego wspólnego świata filmowego i one się wcielały w postaci z dawnych czasów. Odtwarzaliśmy Norenay, odtwarzaliśmy nawet Charlie'ego Chaplina, który pisał list do jednego z braci Kaufmanów. Te nazwiska się ciągle przeplatały i honorując wkład i tych ludzi, tych prekursorów kina, jak i współczesnych, my opatrzyliśmy je dokładnym komentarzem, informacją, bo to są frapujące historie. Jest bardzo dużo nieznanych faktów, które wcześniej w takim piśmiennictwie filmowym nie są dostępne. One są zebrane w albumie. 2 lata moi koledzy Maciek i Tomek wyławiali te informacje i one dla mnie jako fotografa uruchomiły takie myślenie, co ma się znaleźć przed obiektywem. Ma pan swoją ulubioną fotografię albo sesję, do której pan wraca najczęściej myślą? Chyba nie potrafię wyłowić takiej pojedyncze, bo one z jednej strony były takim ciągiem weryfikacji, co w danym momencie potrafię, bo bycie fotografem zakłada taki moment, kiedy się stoisz przed tematem. Ja lubię o tym mówić, że to jest taki czas odpuszczenia. Wszystko, co widziałem, wszystko, co przygotowałem, jest we mnie w elementach i to jest takie sprawdzenie tu i teraz. Każda sesja była takim sprawdzeniem. No różnie odbieram, na ile ja czułem się zadowolony z tej sesji. W związku z tym ja pamiętam sesje, które chciałbym, żeby troszeczkę inaczej wyglądały, albo takie sesje, gdzie trzeba było wybrać inne rozwiązanie, ale to jest tak też uważam, że one były o tyle właściwe, że te zdjęcia powstały, bo były tworzone w takich warunkach bardzo dużego takiego ciśnienia czasowego, no i stresu. Do kiedy możemy wystawę Wyśniona historia kina oglądać w Warszawie? W Kinotece Warszawskiej możemy ją oglądać przez cały marzec, także to będzie świetny okres dla pasjonatów kina. I warto sobie to połączyć z takim wyjściem do kina, gdyż wystawa jest prezentowana w górnej części kinotece, więc żeby tutaj się dostać, trzeba być w kinie, a to dla nas dobrze, bo miłośnicy kina widzą kino sprzed lat. Ale będą kolejne miejsca i kolejne miasta, w których będzie można tę wystawę odwiedzić. Tak, my trochę się czujemy jako tacy z tych dawnych czasów, początków kina, że i realizatorzy jednocześnie jeździli z tym kinematografem, więc my wystawę będziemy prezentować i na Podlasiu, bo będzie festiwal kresowego kina, tutaj mówię o początku czerwca, w Tykocinie, będzie w Suwałkach, będzie w Budzie Ruskiej na festiwalu literackim, być może będzie w Cieszynie teraz, bo to jest duża wystawa, szukamy przestrzeni, która obejmie 40 fotografii, to jest też wyzwanie takie logistyczne. No i ponieważ wystawie towarzyszy album i jego taka prezentacja, więc też zapraszamy osoby, które edukacyjnie myślą o filmie do kontaktu i będziemy współpracować z następnymi, także do połowy roku, w zasadzie do jesieni ta wystawa ma swój taki harmonogram, będzie eksponowana w Polsce. Z fotografem Andrzejem Górskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Przypomnijmy, wystawa Wyśniona historia kina na Podlasiu w warszawskiej kinotece będzie otwarta do końca marca. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas, gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz, po co nam zawahania stan, potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil, nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas, gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła, unieś się na ciebie, unieś się na ciebie, unieś się na ciebie, wysoko tak. Życie może być jak Babilon, nie pozwalaj by cię zwabił on, dlatego lepiej oddech weź, wszystko możemy przejść. Dosyć już tych awantur masz, zadbaj lepiej o swój anturaż, po co ciągle patrzeć wstecz, po swoje musisz biec, ani sekundy dłużej. Program Trzeci Polskiego Radia. Yes, that's right. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Ciekawy jestem szalenie, czy Państwo już zapoznali się z ostatnim wydaniem Listy Przebojów Trójki. Za nami 48 notowanie. Oczywiście jest do Państwa wglądu, wystarczy odwiedzić internetową stronę lptpolskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu, ale jak co tydzień też 3 propozycje, czyli piosenki, które bardzo liczą na Państwa poparcie i bardzo chciałyby znaleźć się w zestawieniu. Te 3 propozycje to Igo Puls Miast, to Myslowic Latawce i Skubas oraz Dawid Tyszkowski w piosence Co i tak nadejdzie. Zresztą wszystkie te informacje potrzebne, niezbędne znajdą Państwo na internetowej stronie, więc zachęcam do głosowania. Zresztą można głosować też używając naszej aplikacji, no ale tu już trzeba użyć swojego smartfonu, używając naszej aplikacji. Zachęcam do głosowania, bo to jeszcze do piątku, do godziny 12. Na Państwa głosy czekamy, a 49. wydanie listy w piątek od godziny 19. Ja proponuję teraz posłuchać piosenki, która w ostatni piątek otworzyła najlepszą 20 zestawienia. To Maneskin The Lon jest, to był awans o 1 pozycję. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torturous. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing. Tonight is gonna be the loneliest. Yeah. 20. miejscu w ostatnim notowaniu listy Maneskin. Proszę głosować. Kolejna lista w piątek od 19. Tymczasem książę Harry i Meghan zostali wyśmiani w słynnym amerykańskim serialu Miasteczko South Park. Jeszcze przed emisją odcinka spekulowano o tym, że Sussexowie pozwą twórców kreskówki. No to jest o czym rozmawiać. Naszym gościem jest filmoznawca Łukasz Adamski. Dzień dobry. Tak, dzięki za zaproszenie. Panie Łukaszu, no to może najpierw wyjaśnijmy, czym jest miasteczko South Park. No, South Park od 97-98 roku chyba w telewizji Comedy Central amerykańskiej jest nadawany. Czyli ponad 20 lat. Ponad 20 lat. Tak, ponad, no już ćwierć wieku chyba zaraz stuknie, tak jak Titanicowi właśnie stuknęło. No i Trey Parker i Matt Stone wymyślili serial, który łamał normy politycznej poprawności, zanim ona nastąpiła w takiej formie, w jakiej nastąpiła w tej chwili. To znaczy, no moim zdaniem Trey Parker i Matt Stone są wręcz prorokami tego, w jaką stronę jednak cancel culture poszła, woke culture, jak mamy ograniczanie wolności słowa, jak właśnie te normy politycznej poprawności stały się taką nową formą purytanizmu. To wszystko w South Parku przez ostatnie 25 lat było pokazywane. No i South Park przełamał coś, czego nawet BBC Butthead przed nim nie zrobił, czego oczywiście Simpsonowie nie zrobili. No docisnął ten pedał gazu do samego końca, ale jednocześnie nigdy nie tracąc błyskotliwości, ironii, sarkazmu, no czegoś, co czyni każdą satyrę tak inteligentną, tak? Bo South Park jest bardzo inteligentną satyrą, bardzo obrazoburczą satyrą, a jednocześnie no nigdy nie przekracza tych norm żenady, tak? Znaczy to nigdy się nie stało cringe'owe. Podejrzewam, że granice żenady każdy ma na troszeczkę innym pułapie. Znaczy ja absolutnie nie oceniam South Parku jako właśnie ten, który te granice przekracza. Natomiast temat, który dzisiaj wywołałem, no właśnie pokazuje, że niektórzy te granice mają bardzo niziutko. Natomiast może wyjaśnijmy od samego początku. Miasteczko South Park to jest przede wszystkim kreskówka dla dorosłych. I od samego początku taka była idea, tak? Że to ma być serial komediowy, prześmiewczy, piętnujący różne procesy, różne sytuacje na świecie. Tak, tak, no i to jest serial, który on też w dosyć ciekawy sposób się narodził, bo on się narodził jako pocztówka świąteczna i teraz uwaga, bardzo obrazoburcza, w której to walczył ze sobą święty Mikołaj i Jezus Chrystus o to, kto jest ważniejszą postacią święta Bożego Narodzenia. I tą kreskówkę, ta kartka z tą, ta kreskówka w formie kartki dotarła do George'a Clooney'a, który sfinansował pierwsze odcinki South Parku, zresztą podkładał, dubbingował w pierwszych odcinkach psa tam chyba. I tak się ten South Park narodził. Oczywiście, że South Park może komuś się wydawać też żenujący, bo ten pedał jest dociśnięty do końca. Okay. Tak? To znaczy ten samochód pędzi bardzo mocno. Bo oczywiście, że Trey Parker i Matt Stone nie mają żadnych świętości. Oni kpili sobie tak samo mocno z kościoła katolickiego jak z Żydów. Im wolno, bo jeden z nich też jest Żydem, więc nie będzie oskarżono o antysemityzm, tak jak Woody Allen, tak jak przecież Jerry Seinfeld, tak? Żydowski humor jest oparty na pewnej formie szydzenia z własnej religii czy z własnej etniczności, ten nowojorski szczególnie. Oni kpili sobie z muzułmanów i teraz, co jest ciekawe, South Park było cenzurowany w zasadzie dwa razy tylko do tej pory. W momencie, kiedy uderzyli w sektę scjentologów i Tom Cruise wtedy bardzo mocno się oburzył, a Tom Cruise promował wtedy Mission Impossible, która była robiona przez Universal Studios. Comedy Central jakoś tam było powiązane z Universal i ten odcinek został ocenzurowany. I drugi raz, kiedy dosyć mocno uderzyli jednak w muzułmanów i środowiska radykalne islamskie groziły śmiercią nie tylko twórcom tej kreskówki, ale również wysadzeniem w powietrze siedziby Comedy Central. I wtedy również jeden z tych odcinków został ocenzurowany. Natomiast South Park łamał wszystkie normy politycznej poprawności. Był oskarżany z jednej strony o chrystofobię, z drugiej strony o homofobię, o antysemityzm, o islamofobię, o każdy rodzaj fobii, co czyni ten serial tak wybitnym, no, że oni potrafią dostrzec absurdy czy piętnować coś, czego inni boją się nawet piętnować w swoich marzeniach czy w swoich snach. No ja myślę, że od czasów Stańczyka no właśnie taka rola, prawda? I możemy się na nią obruszać, ale no tak to właśnie jest. No i teraz przejdźmy do postaci Harry'ego i Meghan. No powiem szczerze, mnie osobiście, choć może trochę zostanę teraz skrytykowany. No, to ta telenowela, bo dla mnie to jest taka trochę telenowela, ona sama z założenia jest już śmieszna. Więc mam takie wrażenie, że oni się wręcz prosili o to, żeby koniec końców South Park też się nimi zajął. No tak, tak, oczywiście, że tak. I to też South Park się zajął w sposób bardzo, bardzo inteligentny, bo to nie jest tak, że South Park pokazał księcia Harry'ego i Meghan, tylko pokazał tam, South Park ma cały taki wątek wyśmiewania trochę Kanady i on pokazał tutaj przedstawicieli rodziny królewskiej z Kanady, którzy to jeżdżą po całym świecie, latają swoimi prywatnymi odrzutowcami i płaczą, że wszyscy naruszają ich prywatność, chociaż sami tą prywatność wciskają pod nos no, każdemu. Więc właśnie, I trochę tak jest właśnie z Harrym. To znaczy, to jest żenująca książka, która oczywiście jest wielkim bestsellerem, serial Netflixa, za który oni dostali miliony, setki milionów dolarów. No to wszystko i w książce, i w serialu narzekają, że media wchodzą w ich do no ich tak, domu. Tak, jednocześnie swoimi, tak, frontowymi drzwiami zapraszając. No dokładnie tak. I tutaj właśnie, i teraz no, książę Harry i Meghan, początkowo mówiło się, że oni pozwą South Park. Później chyba zobaczyli, w jaki sposób jednak media na to zareagowały, jak bardzo wyśmiały pomysł pozwania South Parku, szczególnie, pozywanie Amerykanów. Oni mieszkają w Los Angeles, więc oni muszą wiedzieć, czym jest pierwsza poprawka do konstytucji i jakby przepadli z kretesem w sądzie, pozywając South Park. Może w Anglii by to wyszło, ale na pewno nie w Stanach Zjednoczonych, która jednak chroni wolność słowa, szczególnie wolność komików, wolność satyryków do wyśmiewania czego tylko chcą. I oni się wycofali z tego pozwu, no ale jednak reklamę chłopaki z South Parku dostali darmową ponownie. Panie Łukaszu, ostatnie moje pytanie. Czy ktoś kiedykolwiek przez te 25 lat tworzenia miasteczka South Park pozwał twórców i wygrał? Nie przypominam sobie, żeby ktoś pozwał, ale mogę się mylić. To znaczy nie przypominam sobie, żeby ktoś pozwał i wygrał. Nie, spektakularnie. No tak jak mówię, no w przypadku właśnie uderzenia w środowiska islamskie, właśnie w uderzenia w Toma Cruise'a i w Scientologów, jakaś forma cenzury była, bo odcinek został zdjęty, czy ze strony South Park. Nacisku. Tak, nacisku. No ale to jakaś forma cenzury tam nastąpiła. To znaczy ten odcinek, ja nawet nie wiem, czy do tej pory na stronie South Park można ten odcinek obejrzeć, ale też pamiętajmy, South Park naprawdę oni zmonetyzowali swój sukces. To znaczy oni sprzedali, oni... będą teraz następne odcinki, następne części South Parku są realizowane dla serwisu Paramount Plus. Oni podpisali kontrakt chyba na kwotę miliarda dolarów, tak? Coś koło 900 milionów chyba dolarów Trey Parker i Matt Stone zainkasowali za to, że weszli na platformę Paramount Plus, a jednocześnie ten South Park wciąż na Comedy Central i na stronie South Parku jest dostępny darmowo. W Polsce też możemy legalnie, darmowo oglądać South Park na stronie internetowej amerykańskiej South Parku i właśnie chyba na tamtej stronie nie ma tych odcinków z Tomem Cruise'em do tej pory, właśnie przez różne powiązania hollywoodzkie. Ale mimo wszystko polecamy ten serial bardzo. Miasteczko South Park, który przybliżył nam filmoznawca Łukasz Adamski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.

twórczość dzielić na męską i damską? Chyba nie, ale jednak biorąc pod uwagę to, że przez lata kobiety były pod wieloma względami niedoceniane jako twórczynie, dobrze zwrócić uwagę na ich twórczość. W Warszawskim Muzeum Etnograficznym trwa wystawa Malarki warszawskie szkice ze sztuki zwanej naiwną. To też piękna podróż przez wrota czasu, bo autorki przedstawianych prac urodziły się w pierwszej połowie XX wieku. Maria Korsak w 1908 roku na Rusi Czarnej koło Nowogródka. Tam zajmowała się tkaniem kilimów. W Warszawie zamieszkała w 1958 roku i wtedy skoncentrowała się na twórczości malarskiej, a swoją pierwszą wystawę indywidualną miała w 1960 roku i to nie w Polsce, a w galerii w Miami. Wkrótce malowanie stało się zawodem, który pozwolił na to, żeby się z niego utrzymywać. Leokadia Płonkowa z kolei urodziła się w 1913 roku w Warszawie. Malarstwem interesowała się od zawsze, jednak dopiero w latach 50. XX wieku wróciła do swojej pasji, a w latach 60. XX wieku została przyjęta do Związku Polskich Artystów Plastyków. Halina Walicka zaś była pielęgniarką, a malarstwu naiwnemu poświęciła się w drugiej połowie lat 60. Lucja Mickiewicz przyjechała do Warszawy jako 18-latka i wykonywała hafty przybrania z kwiatów i z tą profesją była związana do wybuchu II wojny światowej. Do Warszawy wróciła w 1956 roku i zaczęła tworzyć malowanie świata z pamięci, malowanie świata w odrodzeniu to bardzo ciekawy temat do rozważań, a przecież takim miejscem była Warszawa po II wojnie światowej. I może warto dzisiaj odwiedzić wystawę Malarki warszawskie, szkice ze sztuki zwanej naiwną w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Lubiła róże i śpiewała jazz. Wiecznie nie w swojej skórze pytała, jak to jest. Zanurzona w marzeniach, gdy wkładała dres. Mówili tak w telewizji, trzeba jakieś mieć. Porwał ją choć raz, zniknąłby cały świat, gdy orkiestra gra. Lecz ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, niech ściany się kręcą, no. Tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą, no. Tańcz, potem powróć i mój szary świat. On lubił się włóczyć po mieście co dzień. Na pamięć ulic się uczyć